إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نزندرور ن كيما نفولو المسلمين اللي كالورا شبيكيمنا كيد الصحوية Mi po, sot do bëjmë përjashtim. Sot do disa mësime që do vinë inshallah. Për disa arsye do bëjmë përjashtim dhe do flasim për një temë tjetër. Tema për cilën do flasim sot ka lidhje me një problem aktual të cilin ne jemi duke jetuar dhe duke vuajtur të çdo ditë. Edhe kjo dhe problemi është duke u rritur fatkesisht nga ditën ditë. Problemi është e problemi një grupi të cilët janë musliman, por që kanë problemet më dha në akidën e tyre. Kanë problemet më dha në akidën e tyre dhe në menhegjin e tyre që kanë zgjedhur ata në jetën e tyre. Këta njerëz kanë disa cilësi të cilat domethënë do Lusallona mundsoj t'i shpjegojmë inshallah në vazhdim dhe në mësimin që do vinë. Por që të bëhet qartë se për kemi për qëllim, pastaj më shkurtimisht këta njerëz, cilësi e tyre më nga cilësitë më të dukshme është që ata merren me thashë theme. Përpiqen të përçajnë muslimanët dhe fusin urrëtie mes muslimanëve. Gjithashtu i cilësojnë muslimanët të cilët nuk përputhen me mendimet e tyre bidatshin. Normalisht përshkrimi i padrejtë është se ai do vinë në shkallën e Allahut. Dhe pretendojnë se ndjekin selefët, por ata janë shumë larg nga rruga e selefëve. Pretendojnë se ndjekin rrugën e selefëve, por ata janë shumë larg nga rruga e selefëve. Sepse selefët nuk i kanë pasur këtë cilësi dhe këtë lloj akide që e kanë këta njerëz. Unë jam pyetur për këtë grup dhe për këta njerëz, të cilët i thonë vetë detyrë selefista, por që në të vërtetë ata nuk kanë lidhje me selefizmin. Dhe ata me kuptimin e plot të fjalës janë bidatshin. E them të lloj fjalë me përgjegjësi dhe jam gati t'ia përgjigje për të gjatë këtyre mësimeve dhe të tregoj fakte dhe argumente që ata janë grupi humbur. Lutem Allahun e madhëruar të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na dhurojë sukses për ti dhe të na forcojë të rrugën e vdekje. Këta njerëz quhen në arabisht i quajnë me këtë grupi arabët, është i njohur tek arabët me emrin xhamie ose medhalie. Ndërsa në trevat shqiptare në Kosovë dhe në Maqedoni, ata i quajnë rabiofsa. Këtu te ne në Shqipëri i quajnë harkista ose grupi hakut, sepse ashtu pretendojnë ata që janë grupi hakut, por ata në vërtet nuk janë grupi hakut. Ata janë grupi të kotës. Dhe faktët për këtë do vinë, inshallah. Problematika e tyre ka ardhur dhe zgjeruar ditë të ditës. Edhe ajo që ka bërë problem më të madh është që deri më sot unë, deri në këtë moment që më po flas, unë nuk di që një prej hoxhallarëve të ketë mbajtur një mësim në cilin të ketë treguar se kush janë gabimet dhe tmetrat e këtyre njerëzve. Edhe kështu duke anashkaluar problemin e tyre, anashkalohu sot nesër pas nesër një vit, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, kaluan vitet edhe numri i tyre është duke u shtuar edhe urrëtia mes muslimanëve dhe përçarja mes muslimanëve është duke u shtuar. Përse? Vall, a për hir të vërtetës është duke u krijuar kjo lloj urrëtie? Jo, pasha Allahun. Kjo lloj urrëtie është krijuar për hir të verbërisë. Gjë e cila do sqarohet inshallah. Dhe një përcjellësive të tyre më dukshme është gënjeshtra. Këtë lloj gjëje e kam me fakte sepse e kam përjetuar vetë dhe i shoh vetë për ditë gënjeshtrat e tyre dhe shpifjet e tyre të cilat ata i nxjerrin dhe i shpallin ato me pafytyrësi edhe me pacipsi më të madhe dhe nuk kanë turp kur dalin që ato e gënjeshtra, kur merren veç e gënjeshtra. Nuk kanë turp që të thonë për shkak që ne gënjyem ose domun këto ishin gënjeshtra, nuk e dinim që gënjeshtra. Se kanë problem fare, kalojnë te një gënjeshtër tjetër e re. Edhe kështu vazhdon domethënë problematika e tyre dhe zgjerohet. Metodat e tyre gjatë gjithë kohës tyre që ata dinë vetëm filani, kështu fistani, kështu filani, kështu fistani, kështu filani, kështu fistani, kështu nuk lën rob dynja pa e futur në gojën e tyre. Nuk lën rob të Allahut që punon për fenë Allahut këtë dynja pa e futur në gojën e tyre, madje edhe xhamatin e bën çorb. Çorb i kanë bërë xhamatet me thashë thëme të tyre sepse kjo është domethënë vërtet thithush malli i tyre të cilin ata e tregtojnë. Dhe po të shikosh domethënë niveli i bisedave të tyre fetare që bëjnë ata kundet kundështarëve të tyre janë shumë të ulta. Ai sa ata domethënë diskutojnë njerin që ishi humbur sipas tyre kur ai domethënë thotë është i humbur sepse nuk ka marrë mësim për filanit ose është i humbur sepse i ka dhënë selam filanit. Edhe gjëra të tilla të cilat janë gjëra më të vërtet qesharake, për qeshe për qabash. Se këto nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me menhexhin e selefëve, siç pretendojnë ata, dhe as nuk quhet bidatçi nëse një person i jep selam një personi, ose nëse nuk merr mësim për një person që nuk quhet bidatçi në fe islame. Dhe sërimi është pasum që të vijë në mësimet të ardhshme. Qëllimi është në këtë me shkurtimisht të tregoj se kush janë këta njerëz, se bëhet e qartë për këtë do flasim. Unë thash jam pyetur për këta njerëz prej më shumë se një viti. Ka dërguar një vëlla mos marr një pyetje. Edhe i kam dhënë fjalën që do flas për ta. Edhe kam hezituar. Kam hezituar sepse unë e di shumë mirë domodin që në brëndësinë e tyre ka gjëra të cilat po të shfaqen mes muslimanëve do vinë herë shumë të keqe. Edhe përhapja e tyre do vijë herë shumë të keqe. Për këtë arsye kam hezituar që të flas. Mirë po, janë shtuar kërkesat e vëllezërve, kërkoj një, e duke shikuar edhe gjendën që është duke ardhur për kërkesuar. Shikojmë domethënë çuditëra, domethënë duke shkuar për çuditëra për ditë e pash nevojshëm që të flas. Ka pas raste për shkak të pas vëllezër shumë të mirë, shumë tur, shumë të edukuar, në një ditë të mirë me diell, pa pritur, pa menduar, e shikon vëllai musliman shumë të mërzitur prej teje. Po çfarë ke vëllai musliman? Çat kam bër. Kush është gjynafi që kam bër? Hajde ma tregot pak në ta di. Jo, asnjë lloj sqarimi, asnjë lloj fjale, vetëm largim total der vdekje. Sigur ti do mund të puthësh kamën, nuk ka më kthim për ty. Vallë, sikur përpara ty të jetë iblisi, të cilit i ka zbritur shpallën për Allahut që Allahu nuk ka pranuar më tobën, kështu kanë arritur këta me njerëzit. Kjo është gradë aty, kanë arritur me njerëzit. Edhe arsyeja pse domethënë ata domethënë kanë hecur përpara në këtë lloj forme është sepse ata merren me fashë theme. Edhe normalisht njerëzit të cilët i pëlqejnë fashë theme do të shkojnë nga mbrapa tyre. Kjo është e para. E dyta, kur njerëzit merren me fashë theme, tregojnë disa gjëra të kota, njeriu i cili nuk është i drejtë, mjaftohet me ato fashë theme, ato shpifje dhe shkon i beson ato. Kurse që është i drejtë, ata janë pak. Shkolla interesohet, ore këto gjëra janë të vërteta, këto shpifje po janë të vërteta. Dhe kur i intereson ka për ta marrë vesh, mirë, por shumica e njerëzve nuk i interesohen dhe hesin as këtyre. Hesin ato idenë e mirë besimit që përdesa thotë ky është musliman, ky nuk gjen. Mirë, po e vërteta është ja ta gjen. Edhe po qëse dikush nuk beson, un kam fakte personale, në aspektin personal kam dhe fakte të përgjithshme që ata njerëz gjen dhe nuk e kanë problem fare gjenishtë. Dhe kjo është një procesive të cilat nuk i nderon ata, por i poshtron, sepse selefët nuk kanë pas gënjyre, nuk e njihnin gënjeshtrën. Ky nuk është menhexhi selefëve. To ishin domethënë si thosh çështje kështu si parathënie për tyrë të temat e tyre, ndërsa çështjet të cilat ne do diskutojmë në lidhje me ta, dëshira jonë që ne të diskutojmë ato nga ana fetare, me argumente fetare, për treguar qëndrimin e Islamit lidhje me to, me ato gjëra të cilat ata i konsiderojnë themelore dhe kundërshtarin e to ata konsiderojnë njëri të humbur. Çështja e parë për cilën ata flasin dhe kanë çështje histerike. Kur them histerike, dhe në të gradë që ti të flasësh për çështje, ata të konsiderojnë sikur, domethënë, sikur kanë përpara ty iblisin. Kjo çështje, çështja e gjykimit me ligj tjetër, por është ligji i Allahut. Kjo është çështja për cilën do flasim sot inshallah. Atë çështja për cilën ne po flasim është gjykimi me ligj tjetër, por është ligji i Allahut. Kjo është problemi i tyre i parë, të cilin ata hapin. Çfarë gjykimi kanë Islam? Kjo çështje e parë, gjykimi me ligjin e Allahut, është çështje madhështore. Dhe ajo është çështje shumë e rëndësishme. Allahu subhanahu wa taala ka bërë farz për njerëzit që ata të gjykohen tek ligji i tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an që synimi përse Allahu i madhuar ka zbritur librin e tij është njerëzit ta përdorin atë si gjykatës në mes tyre. Domethënë kjo tregon që gjykimi me ligjin e Allahut që ka shumë rëndësishmë, ajse ky që ka qëllim pse ka zbritur Allahu Kur'anin. Futë Allahu i madhuar wa anzala ma'ahum al-kitaba al-haqq liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi. Allahu i madhuar u zbriti aty edhe profetëve librin i cili mbar të vërtetën, që të gjykojë mes njerëzve në kontradiktat e tyre. Domethënë shkaku pse zbriti librin që të gjykojë mes njerëzve në kontradiktat e tyre, sura Al-Baqara ajeti numër 213. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Ne të zbritëm ty librin që mbar të vërtetën, që të gjykosh mes njerëzve me anë të asaj që ta ka treguar Allahu në surën Nisa ajeti 105. Kjo është pika e parë që tregon rëndësinë e gjykimit me ligjin e Allahut. Pika e dytë. Kjo e parë një tregon sa madhe është çështja thelbësore. Kjo është thuar çështje thelbësore. Në kjo nuk tregon sa e rëndësishme si ide. E dyta është që Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i cili ka të drejtë të gjykojë mes krijesave të tij. Thot Allahu i madhuar inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqo wa khairul fasilin. Thuaj gjykimi i takon vetëm Allahut, ai tregon të vërtetën dhe ai është më i miri ndar se cilë ndar të kohën të kohë nga vërtetë vërtetë nga kota. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala inil hukmu illa lillahi amara an la ta'budu illa iyyah. Me gjykimi i takon vetëm Allahut, ai ka urdhëruar të mos adhuroni askënd tjetër përveç tij. Dhe argumentet e tjera të cilat tregojnë që gjykimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, nuk duhet të zgjohemi më shumë se kaq. Këto argumente mjaftojnë për t'rëguar, domethënë, rëndësinë e kësaj çështje në këtë detaj. Detaji tjetër që tregon rëndësinë e kësaj çështje është lidhja që ka gjykimi me ligjin e Allahut me tauhidin e adhurimit, tauhidin uluhie. Gjykimi me atë që ka zbritur Allahu i madhëruar të vetëm, do të gjykosh me atë që ka zbritur Allahu, është një prej pjesëve të dëbindjes ndaj Allahut, dhe bindja ndaj urdhave të Allahut është një prej llojeve të adhurimit. Domthonë kur njeriu shkon dhe gjykohet te ligji i Allahut, në çdo çështje që i ka, ai në të vërtetë është bindur urdhave të Allahut, se kjo është bindja. Dhe kur i bindet urdhave të Allahut, domthonë ai ka kryer një prej gjërave të adhurimit, sepse adhurimi një prej llojeve të tij është bindja ndaj urdhave të Allahut subhanuhu teala. Madje domthonë adhurimi në kuptimin e tij të gjerë, domthonë përfshin bindjen dhe jo vetëm në namazin, zakatin dhe agjërimin, por kundazi përfshin bindjen në çdo lloj urdhri, ajo quhet në të vërtetë adhurim. Kështu që njësimi i Allahut në gjykim hyn në mënyrë të drejtë për drejtë tek tauhidi i adhurimit. Ka thënë Allahu më dhuar inil hukmu illa lillah amara la ta'budu illa iyyah. Gjykimi i takon Allahut, urdhëroi që të mos adhuroni, ai ka urdhëruar të mos adhuroni askënd tjetër përveç tij. Normalisht, sipas logjikës tonë njerëzore, ai do të ishte kështu. Gjykimi i takon vetëm Allahut, ai ka urdhëruar, kështu gjykimi i takon vetëm Allahut dhe ai ka urdhëruar që ju mos gjykoni të askush tjetër përveç tij. Nuk ka thënë ka urdhëruar mos gjykoni, por ka thënë ka urdhëruar të mos adhuroni askënd tjetër përveç tij. Si për treguar që gjykimi te ligji i Allahut është pjesa e adhurimit. Kjo tregon domethënë që gjykimi me ligjin e Allahut hyn në mënyrë të drejtë për drejtë tek tauhidi i adhurimit. Ka thënë Shejhul Islam Tejmia, Islami përfshin në vetvete dorëzimin ndaj Allahut të vetëm. Prandaj, kush i dorëzohet atij, kush dorëzohet Allahut subhanuhu teala, dhe i dorëzohet gjithashtu edhe dikujt tjetër përveç Allahut, ai quhet mushrik. Dhe kush nuk i dorëzohet Allahut të madhëruar, ai është mendjemadh. Domthonë është treguar mendjemadh ndaj adhurimit të Allahut dhe mushriku. Edhe mendjemadhi, i cili nuk pranon të adhurojë Allahun, është mosbesimtar. dhe dorëzimi ndaj Allahut subhanuhu teala të vetëm përfshin adhurimin e tij të vetëm dhe bindjen ndaj tij dhe vetëm vetëm tij. Domthonë bindja ndaj tij domthonë të zbatosh ligjet e tij. Kështu kjo është pjesë e tauhidit uluhie, kështu që gjykimi i ligjin Allahut është pjesë e tauhidit uluhie. Gjithashtu gjykimi i ligjin Allahut është pjesë e tauhidit rububie dhe pjesë e tauhidit esma sifat. Është pjesë e tauhidit rububie sepse njeriu duhet të besojë që të drejtën për të vendosur ligjet dhe për gjykuar mes robëve e ka kush ai i cili posëdon ata. Edhe ai i cili ka krijuar ata. Edhe prandaj Allahu subhanahu wa taala i ka quajtur ata murgjit edhe priftrinjt edhe ata rabinët qifut i ka quajtur zotra erbab sepse ata vendosin ligje. Thot Allahu subhanahu wa taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Thot ata i bën dietarët e tyre dhe murgjet e tyre zotra për Allah. Nuk tha idhuj, po tha zotra. Sepse këta njerëz i ndiqnin të parët e tyre në gjërat e tjera të cilat janë kundërshtim me ligjin e Allahut, në urdhrat e tjera që kanë kundërshtim me ligjin e Allahut, prandaj dhe Allah quhet zotra. Sepse ai i cili ka drejt vendos ligj kush është vetëm ai i cili është Zot. Donjë që i posëdon njerëzit, nëse njerëzit pranojnë që të gjykohen nga dikush tjetër, ata në të vërtetë kanë pranuar që ky është ai i cili i posëdon ata dhe i ka ata në dorë në çdo gjë. Dhe ai që ka në dorë njëri kush është vetëm ai që ka krijuar njeriu. Prandaj ky tauhid, domethënë tauhidi rububie ka lidhje të ngushtë me gjykimin me ligjin e Allahut subhanuhu teala. Gjithashtu edhe tauhidi esma sifat ka lidhje të ngushtë sepse një përmendet Allahu subhanuhu teala është el-hakem. El-hakem është gjykues, i cili domethënë është vetëm gjykues dhe për të transmetuar domethënë disa hadithe nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë Muhammed Rashid al-Ridha në lidhje me kuptimin e tauhidit rububie, thotë: Tauhidi rububie është që krijimin dhe rregullimin e çdo gjëje të mos e dedikosh dikujt tjetër përveç Allahut. Gjithashtu që ligjet e fesë në adhurimin e Allahut, në bërjen halal dhe haram, mos i marrësh prej dikujt tjetër përveç Allahut. Domthonë prej dikujt përveç librit të tij dhe shpalljes së tij të cilën kanë transmetuar profetët e tij. Dhe kjo tregon qartë, domthonë kjo është pjesë e tauhidit rububie. Kështu që gjykimi i ligjit të Allahut ka lidhje të ngushtë me gjithë këto, domthonë me tauhidin uluhie, rububie, esma sifat, me ka lidhje të ngushtë me qëllimin pse i ka zbritur Allahu i madhuar librat. Gjithashtu ka lidhje të ngushtë me tauhidin në ndjekje. Ne kemi për detyrë të ndjekim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk na lejohet të ndjekim rrugë të dikujt tjetër përveç tij. Dhe rruga e tij është rruga që ka ligjëruar Allahu subhanahu wa taala. Kështu që kush pranon të marrë ligjërim tjetër përveç ligjeve që ka vendosur ai me lejen e Allahut mëdhëruar, ai në të vërtetë nuk e ka njësuar profetin sallallahu alaihi wasallam në ndjekjen e rrugës së tij. Madje kanë treguar dietarët që ndjekja e urdhave të Allahut subhanahu wa taala, që i ka dhënë profetit i tij sallallahu alajhi wasallam, ky është vetë kuptimi i fjalës Muhammedur Rasulullah, i vetë shahadet Muhammedur Rasulullah. Çdo më thonë Muhammedur Rasulullah, ka thënë Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft. Shahadeti se Muhamedi është dërguar Allah do të thotë, ti bindesh në atë që ka urdhëruar. Ta'atu fi ma amar, wa tasdiqu fi ma akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'badu Allah illa bima shara'. Atëherë thot ka thënë Muhammed ibn Wahhab, dëshmia e shahadet se Muhamedi është dërguar Allah do thotë ti bindesh në atë që ka urdhëruar. Domethënë që urdhërat e tij dhe ligjet e tij ti vendosën ato në jetën tënde. Kjo është domthonë gjykimi, kjo është në vërtetë gjykuar se ligjet e tij. Të gjykosh se ligjet e tij domthonë që për çdo çështje në jetën tënde ti të drejtohesh atij dhe ky është kuptimi i fjalës Muhammed Rasulullah. Këtë më ka treguar Sheh Muhammed ibn Wahhab, këtë ka treguar gjithashtu Muhammed ibn Ibrahim dhe të tjerë. Edhe domthonë çështje të tjera, pika të tjera të cilat mbase lutsallahu ne në mundësi ti shpjegojmë inshallah kur të vi këtë çështje të sjerimit saj në hutbe. Flasim për këtë temë. E rëndësishme është kaq sa desha tregoja, desha i tregohet të gjë për treguar që çështja e gjykimit me ligjin e Allahut nuk është çështje dytësore, por çështje shumë vështore. Dhe duhet që me të vërtetë muslimanët të japin kësaj çështje një lloj rëndësie tepër të veçantë. Pse? Tu fillon katastrofa e njerëzve. Kur njerëzit nuk gjykohen me ligjin e Allahut, domethënë kanë anashkaluar Kur'anin. Po anashkaluan Kur'anin dhe Sunetin, humbën. Humbja e tyre mund të jetë dalin nga feja ose mund të jetë humbje brenda kufive të fesë, por që kanë humbur nga rruga e drejtë për cilën ka urdhëruar Allahu dërguar ti sallallahu alaihi wasallam. Dhe po qesë ata anashkalojnë plotësisht Kur'anin, ata numërisht dalin nga feja e Allahut. Atëherë kjo është këto pika tregojnë rëndësinë që ka gjykimi me ligjin e Allahut. Ndërsa e kundërta është gjykimi me ligj tjetër për ligjin e Allahut subhanuhu teala. Domthon, sikur më thën, domthon nëse do ta shpjegojmë në shkurtim, do thonë çfarë gjykimi ka nëse një person merr një libër tjetër për Kur'anin dhe e vendos atë ligj në jetën e tij. Domthon subhanallahu, që momentin e parë kur pyet, domthon duket çështja që është shumë vështore. Domthon kur themi që të marrësh Kur'anin e ta bësh ligj në jetën tënde, kjo është çështje thelbësore e jetës dhe e besimit tënd. Ndërsa e kundër e kësaj është, nëse një person e merr një ligj tjetër, kushdo qoftë ai lloj ligji, dhe vendos atë si legjislacion në jetën e tij dhe në jetën e njerëzve që ka ai nën pushtetin e tij, çfarë gjykimi ka kjo në Islam? Kjo është çështja e vëllëze për të cilën njerëzit sot kanë rënë në kontradikt. Dhe unë lutem Allahun e Madhëruar të na udhëzojë neve në atë të vërtetë të cilën Allahu subhanahu wa taala ka zbritur. Dhe të na hapi syton që ta shikojmë atë ashtu siç ka zbritur ai. Gjykimi ligjin Allahut dhe sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam normalisht është akide e muslimanit dhe kjo është farzaj siç e treguam. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu ka thënë në Kur'an: Inna ma kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dhe Allahu subhanahu wa taala fjala besimtarve kur ata ftohen për tek Allahu dhe i dërguar i tij që të gjykojë ndërmjet tyre është se ata thonë dëgjuam dhe u bindëm dhe këta janë të shpëtuarit. Domethënë besimtari vërtet është ai i cili e panon duke dëgjuar dhe me bindje ligjin e Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në të kundërt Allahu i madhëruar ka përshkruar në Kur'an ata persona të cilët largojnë nga ligji i Allahut me disa përshkrime. Përshkrimi i parë që ka dhënë Allahu i madhëruar për ta është cilësia e kufrit. Cilësia e kufrit. Dhe kufri do thotë mohim. Ka thënë Allahu i madhëruar: "O men lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun." Thotë kush nuk gjikon me ligjin e Allahut, ai është prej mosbesimtarëve. Domthonë ka bërë kufrin. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar: "O men lam yahkum bima anzala Allahu." Dhe kjo është cilësia e dytë, është padrejtësia. Thotë: "O men lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humud dhalimun." Dhe kush nuk gjikon me atë që ka zbritur Allahu, ai është prej mizorëve dhe prej padrejtëve. Kjo është cilësia e dytë që ka treguar Allahu për ata që nuk gjikohen te ligji i Allahut. Dhe e treta është al-fisq, domthonë të jetë njëri i dal nga ligji i Allahut. O men lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul fasiqun. Dhe kush nuk gjikon me atë që ka zbritur Allahu, ai është prej fasikëve. Gjithashtu e katërta është Allahu i madhëruar ja ka mohuar imanin atij personi i cili gjikohet te dikush tjetër përveç ligjeve të Allahut dhe dërguarit i sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu i madhëruar në Kur'an: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Pasha Zotin tënd, ata nuk kanë besuar derisa ata të marrin ty si gjykues në kontradiktat e tyre. Deri në fund të jetëve, të cilat do vijësimi tyre më mbrapa dhe fjalët e dietarëve to. E rëndësishme këtu Allahu i madhëruar ka treguar që thotë nuk kanë besuar, pasha Zotin tënd nuk kanë besuar. Do nuk janë besimtarë. Dhe do t'rregojmë fjalën e dietarëve që kanë treguar Ibn Qayyim të tjerë që këtu bëhet fjalë për mohimin e besimit të vërtetë. Këtu ka folur Ibn Hazm, Ibn Qayyim, dietar të tjerë që këtu flitet për mohimin e besimit të vërtetë që një person i cili nuk gjikohet me ligjin e Allahut dhe dërguarit i sallallahu alajhi wasallam, duke bazuar këtë, domethënë është mos besimtar. Gjithashtu, cilësia e pesë që ka treguar Allahu më dhuroi që ai që gjikohet te ligji i dikujt tjetër përveç ligjit të Allahut, ai në të vërtetë gjikohet te ligji i tagutit. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru wa yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu yudhillu dhalalan ba'ida." Fa Allahu madhruar, a nuk i ke parë ti ata që pretendojnë se kanë besuar në atë që të ka zbritur ty dhe në atë që ka zbritur përpara teje? E para gjë një Allahu madhruar këtu ka treguar që këta persona pretendojnë se kanë besuar. Domethënë besimi i tyre ngelen në pretendim. Pretendojnë se kanë besuar, në nuk kanë besim të vërtetë. Në atë që ka zbritur ty, në atë që ka zbritur përpara teje, ata duan të gjykohen tek taguti. E ka quajtur Allahu më dhuruar besimin e tyre pretendim. Pse? Për shkak se ata dëshirojnë të gjykohen te ligji tjetër për ligjit të Allahut. Domethënë nuk duan të gjykohen te Kurani, por te ndonjë libër tjetër. Çfarë do lloj libri qoftë ai, kujt do qoftë ai, përveç librit të Allahut dhe gjykimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. E ka qyrë të Allah më dhurë gjukimi e këti personi, në në që kënë të vërtet dëshonë të gjukohet e tagute dhe besimin e ti ka qyrë të pretendim. Në gjithashtu Allah më dhurë ka të reguar që a i që gjukohet të liqtit dhe përshqit të Allahot, a i ka ndiku të shirët e ti, thotë Allah më dhurë, ja Daudu inna gjallake khalifatën fil ardhë, fëhkum bejnë nësi bil haqqi, o la të të bërin hawa fe ju dhille ka në sëbirin la. Thot Allah i madhëruar, o Daud, ne të kemi bërë të kuptime jetit, të kemi bërë të khalifën tokë, drejtuës në tokë. Pra ne gjykojmë mes njerëzve me të drejtën dhe mos ndiq dëshirën. Gjykojmë të drejtën dhe mos ndiq dëshirën, për të treguar që gjykimi me jo të drejtën quhet ndjekje dëshire. Fa yudhilluka an sabilillah, sepse ndjekja e dëshirës do të humbi nga rruga e Allahut subhanuhu teala. Gjithashtu ka treguar Allahu më dorë për shkrimin e tyre është që ai person që gjykohet te ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, ai në të vërtetë ka kërkuar gjykimin e ignorancës. Ka thënë Allahu më dhur, "A fa hukmal jahiliyati yabghun, o men ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun?" A gjykimin e ignorancës kërkojnë ata? E ku ka gjykim më të mirë se gjykimi i Allahut për popullin që janë të sigurt? Gjithashtu Allahu më dhur i ka përshkruar ata të cilët duan gjykohen dhe gjykohen te ligjit për ligjit të Allahut me cilësinë e hipokrizisë. Ka treguar që ata janë hipokrit dhe këtu flit për hipokrizinë e madhe. Edhe për këtë ka ndodhur një ngjarje në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam me Omer radhiyallahu anhu, e cila shpresojmë që të vijë në mësimin e ardhshëm. Thotë Allahu më dhurou, "Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa." Thotë Allahu më dhuruar, thotë edhe kur u thuhet atyre, "E jeni tek ajo që ka zbritur Allahu dhe ti ke dërguar i ti, ti do të shikosh munafikët duke i kthyer shpinën." Do të tregon kjo lloj gjëje që ata cilët i kthejnë shpinën të vërtetës kur u thuhet, "E jeni tek urdhë Allahu, dërguari i ti çaj quhet?" Quhet munafik. Kjo është përshkrim që ka dhënë Allahu më dhuruar për ta. Gjithashtu Allahu më dhuruar ka përshkruar ata cilët gjykohen me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, me smundjet e zemrës, ka gjykuar që ata kanë dyshimin në zemrat e tyre dhe nuk kanë siguri në drejtsinë e ligjeve të Allahut subhanuhu teala. Ka thënë Allahu më dhuruar, "O idha du'a ila Allahu rasuli li yahkuma bainhum idha fariqun minhum mu'ridun." Thot edhe kur atyre u thuhet, "E jeni tek Allahu dhe dërguari i tij që gjykojë mes jush," një grup i tyre thot i kthejnë shpinën. O ai kullu lahum al-haqu yatu ilayhi mudhinin, dhe nëse ata kanë të drejtë, din që kanë të drejtë, dhe uajep të drejtën Allahut dërguari i tij, ata vinë të nënshtruar. A fi qulubi marad, Allahu më dhuruar, a kanë në sëmundjen e zemrës tyre, domthonjë që nuk vinë gjithmonë, por vinë kur intereson. A kanë sëmundjen e zemrës tyre? Amir tabu, thot apo kanë dyshim zemrës tyre? Am yakhafuna yahif Allahu alayhi wa rasuluhu, apo ata kanë frikë mos u bën padrejti atyre Allahut dhe dërguari i tij, bal ulaikum adh-dhalimun, përkundër sikta janë mizorët. Gjithashtu Allahu më dhuroi ka treguar që cilësia e këtyre të cilët gjykohen te ligjit të përgjithshëm të Allahut është që është cilësia e shirkut, që ata i kanë bërë këta të persona të cilët i marrin si gjykuesë me tyre, i kanë bërë të zotra veç Allahut dhe ortak të Allahut më dhuruar. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah." A kanë ata ortak që u kanë vendosur aty ligjin e fe pa lejen e Allahut? Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuruar, "Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim." Të ruan ata të cilët e kundërshtojnë urdhrin e tij, do të thonë ligjin e profetit sallallahu alajhi wasallam, se mos u bie aty ndonjë fitne ose ndonjë dënim i dhëmshëm. Fitne në këtë ajet bëhet fjalë për shirkun, siç ka treguar në Abbas dhe në ajetin e Sures Bekare, "Wal fitnatu tashaddu min al-qatl," që fitna është më e rëndë se vrasja, do të thonë shirku është më e rëndë se vrasja. Gjithashtu kanë treguar, domethënë dietarët, që cilësi tjetër që ka treguar Allahu për ata që gjykojnë me ligjet e përgjithshme të Allahut është cilësia që ata do ndjekin dhe imitojnë mosbesimtarët dhe mushrikët. Ka thënë Allahu më dhuruar, "Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Ka thënë Allahu më dhuruar, dhe kur thuhet atyre, "Ndiqni atë që ka zbritur Allahu," ata do thonë përkundazin e do ndjekim atë që kemi gjetur tek baballarët tan, edhe sikur baballarët e tyre mos logjikojnë gjë dhe mos janë të udhëzuar. Kjo tregon që këta njerëz ndjekin dhe imitojnë mosbesimtarët kur vjen aty urdhë Allahu subhanahu wa taala. Kto janë domethënë, këta janë përshkrimet që ka dhënë Allahu më dhuruar për ata që gjykohen të ligjit të tjerë përveç ligjeve të Allahu subhanahu wa taala. Këto do përshkrimesh. Megjithë ato rëndësinë dhe pika që treguam në fillim fare, tregojnë vërtet se sa madhështore është kjo si çështje. Edhe me gjithë madhështinë e saj, një grup njerëzish, edhe këta domun pikërisht janë murrxhiet, janë përpjekur dhe përpiqen që t'ia ulin rëndësinë kësaj çështje, dhe ta bëjnë si çështje dytësore dhe të parëndësishme, siç do vijë sërimi kësaj gjëje. Pika e dytë që duam të sqarojmë tani është gjykimin që kanë dhënë dietarët në lidhje me atë person i cili ndryshon ligjin e Allahut dhe vendos një legjislacion tjetër përveç ligjit islam, me anë të cilit ai gjykon mes njerëzve. Për këtë lloj gjykimi, për këtë lloj çështje, domethënë, çështjen kur njeriu vendos në një ligj tjetër, por është ligji i Allahut, dhe e bën atë gjykues mes njerëzve. Ka treguar disa dietarë i xhmaun e umedit islam që ky lloj veprimi konsiderohet kufur që e nxjerr njeriu nga feja. Edhe i xhmaun e kanë përmendur dietarë si vjon, do të tregojmë tani inshallah. I pari për dietarë që do të tregojmë është Ibn Kathiri. Dhe po e tregojmë këtë gjë për treguar që këtë çështje është bazuar në argument fuqishëm, ky është xhmau i umedit islam. Edhe ixhmau është argumenti i tretë për argumente fetare autentike në fe, dhe ixhmau nuk lejohet që të hidhet poshtë vetëm se me fakte. Dhe faktet kush janë? Që vjen një person i cili domethënë ka jetuar në kohën e Ibn Kathirit, por shumë si në rastin konkret, edhe aty ku thotë Ibn Kathir që ka ixhma, thotë ai nuk ka ixhma sepse filan dietar që ka jetuar në kohën e Ibn Kathirit e ka hedhur poshtë, nuk është dakord me këtë mendim. Nikoj që Ibn Kathiri ka treguar ixhmaun, thotë gjithë dietarët janë dakord që kjo çështje është kështu. Edhe thotim i këtë jeri, kush e lehët, ligjin, i cili është muhkem, muhkem në që nuk është shpëgjizuar, i cili i ka zbritur Muhammed ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam, edhe shkon gjykohet të një për ligjeve të tjera të shfuqizuara, a i ka bërë kufër, thot. E jo më nëse një person shkon dhe gjykohet të jasa, jasa është ligji që ka vendosur Gjengis Khani të popullit të tij, ligj, po them mund tash, ligj të cilin e kam marrë kam mbledhur nga disa ligje çifute, disa ligje krishtere, disa ligje nga feja islame dhe disa ligje të tjera nga zakonet e vendit të tij. Ka bërë një libër të tërë, ka quajtur Liasa, dhe këtë libër ka vendosur si legjislacion, si punë e Kuranit, do të thotë kemi në Kurani, ai kishte vendosur të librin Liasa ose Liasit, gjykues mes njerëzve. Tash në këtë ditë thotë, ai personi i cili gjykohet të një prej ligjeve të shfuqizuar për një prej shariatëve të shfuqizuar për shkak të Teurat, Injil, Zebur, gjykohet të këto thotë. Mbas e tonë shfuqizuar, ai ka bërë kufër thotë. Nëse një person thotë për shkak unë legjislacionin tim kam Teuratin. Unë jam musliman. Unë do ecim me Teurat se Teurat është zbrit Allah. Ne i themi ai gjykohet me këtë ai ka bërë kufër, sepse është shfuqizuar. Kjo është halim kthier. Pastaj thotë, kur ky ka bërë kufër, që ky gjykohet me ligj që ka zbritur Allahu, vetëm se ky është shfuqizuar dhe ky ka bërë kufër. Po ai person do të cili shkon gjykohet te Jasa, edhe i përparësi Jasës përpara, domethënë, përpara ligjit të Allahut, kush e bën këtë lloj gjëje, thotim kethiri, ai ka bërë kufër sipas ixhmaut të muslimanëve. Ky person do të ka bërë kufër sipas ixhmaut të muslimanëve, këtë ka përmendur në librin El Bidaya wan Nihaya, vullimi numër 13, faqen 128. Atëherë ky është dietari i parë, Ibn Kathiri, i cili ka shprehur qartë ixhmaun e umedit islam, që ai person i cili vendos një legjislacion tjetër për legjislacionin islam dhe gjykon e përdor të si gjykues mes njerëzve, ai ka dalë nga feja islame, vetëm që ka dalë, por ai domosdoshmë ka dalë sipas mendimit të gjithë muslimanëve. Dhe normalisht ky është Ibn Kathiri, është nga dietarët më të njohur dhe kur transmeton ixhmaun, nuk është fjalë shaka, tu është ka domthonë ky është mendimi i gjithë dietarëve. Është gjë shumë vështore. Edhe mohimi i xhmaut nuk lejohet në fe. Vetëm se kur njeriu ka fakte nga bashkosi me kthirit, në rastin konkret, në cilin për shkakun një prej tyre ose dy ose tre ose katër kanë kundërshtuar të gjë dhe nuk janë dakord që gjykimi i njëjtë për ditë Allahu të shkufrim madh, atëherë po themi nuk ka xhma. Përndryshe, themi ai person që pretendon që ky xhma nuk vlen, duhet të sjellë fakte. Edhe fakte nuk ka. I dyti person është Ibn Tejmia, dhe Ibn Tejmia domethënë ka jetuar domon disa vite përpara Ibn Kathirit, dhe Ibn Kathirit vërtet është nxënës i Ibn Tejmies. Ka përmendur Ibn Tejmia disa fjalë, nuk kam zgjedhur vetëm një prej tyre që është më e qartë në këtë çështje. Ka thënë Ibn Tejmia, thotë njeriu, nëse bën halal haramin, nëse bën halal haramin për cilin ka ixhma, ose bën haram halalin për cilin ka ixhma, ose ndryshon ligjin për cilin ka ixhma, ligjin fetar, një ligj fetar. E ndryshon, ka ixhma për ta. Ai e ndryshon këtë, ky person konsiderohet kafir, murted, kështu thotë Ibn Tejmia dhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë fuqahat. Thotë kush e bën halalin haram? Kë halal, atë që për cilin ka ixhma. Kush e bën haramin halal? Kë haram, atë haram për cilin ka ixhma. Dhe kush ndryshon një ligj, kë ligj, atë ligj për cilin ka ixhma. Çfarë ligji, shembull, thotë ai personi i cili vjedh nuk i pritet dorë para ai do të burgos një muaj. Ky është ndryshimi i ligjit. Thot kush ndryshon një ligj till, ai thot konsiderohet kafir, murted bi ittifaq al-fuqaha. Dhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë fuqahat. E ka përmendur në Mezmul Fetawa vullimi numër 3 267. Atë ky është dietari i dytë që të regoni gjmau në momentin islam në të qështje. Djetarit të retë. Djetarit të retë është më i hershëm se ta dy, është Ibn Hazmi, i cili ka jetuar 10 viteve 400 e kusur, në më është gati, në më dhënë, gati 300 vjetë për para Ibn Tejmijës dhe Ibn Kethirit, thotë, nuk ka kontradit asë ndërmjet dy personëve prej muslimanëve, se kjo është shfuqizuar dhe se, në më tregon për ligjet e Injilit, dhe se, kush gjykon me ligjin e Injilit, i cili domthon ai me ligjin e Injilit i cili nuk ndodhet me shpallin në shariatin islam, ai konsiderohet mosbesimtar, mushrik, i dal nga feja islame. Shëllon fillim fare, nuk ka kontradikt mes dy muslimanëve, domthon gjithë muslimanët kanë dakord thotë që ky është shfuqizuar dhe domthon nuk ka kontradikt dhe se kush gjykon me ligjin e Injilit i cili nuk bëj përputhje me ligjin e shariatit islam, ai konsiderohet mosbesimtar, mushrik, i dal nga feja islame. Allah është tek shumë i qartë, e ka përmendur në librin e Lihkam, fi usul e Lihkam, vëllimi 5, faqe numër 162. Kjo është, në fjale e tretë e djetarve, kjo është fjale e tretë e ti djetarve, Ibn Hazmi, cili ka të reguar i gjmau në umetit islam në lidhje me këtë çështje, që në çështjen që kush vendosë ligj tjetër për ligjit Allahot, ma në cilë gjukon, a i del nga fejë islame. E katërta, është një prej fetvave të komisionit përhershëm. Komisioni përhershëm para afro 14 vjetësh kanë nxjerr disa fetva në lidhje me disa libra të cilët kanë folur për këtë çështje. Prej tyre librave është një libër i cili quhet Tahdhir min fitnat at-takfir. Libri Tahdhir min fitnat at-takfir, domethënë ruajuni prej fitnës së takfirit, kështu quhet libri. Këtë libër e ka bërë Ali Halabiu. Edhe Ali Halabiu në këtë libër pretendon që ai që quhen kafir, gjykuesi me ligj tjetër për ligjit të Allahut, si në rastin që po flasim, ai quhet takfirs. Edhe që këtu ka buruar termi tekfir sot leze dhe që i përdorin sot njerëzit me duke umllëfosur, çmllëfos, duke fryrë, duke shfryrë, nuk kush e di se çfarë po thonë, një gjë kush e di domethën. Ideja është që këta kanë nxjerr këta që janë murxhijet, domethën ky lloj termi ka ardhur nga murxhijet. Po ky ka origjinën e përdorimit në kohët në ditët e sotme. Dhe ata e përdorin këtë termi sot, edhe ky don Ali Halabiu ka bërë të librin që quhet At-Tahdhir min Fitnat at-Takfir. Edhe komisioni përhershëm, mbasi e ka parë të librin, e kanë treguar, e kanë nxjerrë, domthonë e kanë çuar disa njerëz, e ka lexuar atë dhe ka treguar domthonë që ky libër ka probleme dhe i ka paralajmëruar muslimanët që të ruhen për leximin e librit, sepse ky libër mbron akiden e murxhive. Edhe thot ndër tjerë komisioni përhershëm. Në lidhje me këtë libër thot tek pika numër 2 thot. Thot ai ka deformuar fjalët, domthonë ka deformuar fjalët e dietarëve. Për shembull thot fjalën e Ibn Kethirit në librin El-Bidaya wa An-Nihaya. Sepse thot ky person ka përmendur në fusnotën e faqes 15 tekst nga Ibn Kethiri, sikur Ibn Kethiri ka thënë që Gjinkis Khani, i cili ka vendosur librin El-Yasa, ka pretenduar li Halabiu se Ibn Kethiri ka thënë që Gjinkis Khani ka pretenduar që Yasa është prej Allahut. Edhe ky qen ka shkaku pse ka bër kufër ai Gjinkis Khani. Dhe pse Ibn Kethiri ka treguar që ky është kufri nga feja. Dhe thot komisioni përhershëm, dhe kur ne jemi kthyer dhe kemi shikuar referencë që ka përmendur ai, nuk e kemi gjetur fjalën e Ibn Kethirit që ai pretendonte. Do të thotë që tregon që është gënjeshtër. Që ka pretenduar nga Ibn Kethiri. Domethënë nuk është e vërtetë pretendimi i këtij personi që pretendon që ixhmau që ka përmendur Ibn Kethiri ka të bëj me pretendimin e Gjinkis Khanit, sipas tij domethënë, që ka pretenduar që ky që jasht është për Allah, prandaj ka bërë kufër të madh. Prandaj ka thënë që ky është kufër sipas ixhmaut të Medit Islam. Domethënë komisioni përhershëm tregon që ixhmau Medit Islam është më së sakti të gjëje, edhe këtu nuk flitet për atë që pretendojnë këta, domethënë që ai që gjoje sipas tyre Gjinkis Khani vendosësi i këtij libri pas ka pretenduar që ky është për Allah, prandaj që ka kufër i madh. Kjo është e vërtetë. Përkundër te kufri i madh ekziston në justifikimin ose në arsyen që treguam që ai ka vendosur ligj përveç Kur'anit. Domthonë ka hiç Kur'an, ka vendosur libër tjetër, më që Kur'ani i dytë. Gjithashtu vazhdon komisioni i përhershëm dhe ka thënë 3, po për të person thot. Gjithashtu ai ka shpifur kundër Sheikhul Islam Tejmijes në faqen numër 17 edhe faqen 18, kur ka pretenduar ky person Ali Halabiu domthonë që ai personi ndryshimi i ligjit, edhe ai personi i cili ndryshon ligjin dhe vendos një ligj tjetër për ligjin e Allahut, sipas Ibn Tejmijes nuk ka për kufër të madh. Kështu pretendon ky thotë, përveç se në rastin kur ai thotë e njeh këtë gjë dhe beson që ky lloj ndryshimi është halal. Edhe kjo lloj fjale që thot ky person që ka shumë të libër, kjo është shpifje ndaj Shejhut Islam Ibn Taymije. Domethënë, sipas ti që ka shumë libër, Ibn Taymije thot që gjykimi i ligjit të përgjithshëm të Allahut, ndryshimi i ligjit të Allahut është kufur vetëm atë kur i bën halal. Edhe komisioni i përgjithshëm thot që kjo s'është vërtet, përkundazi, thot ky person që ka pretenduar të gjykimin e Ibn Taymije ka shpifur kundrejt Ibn Taymijes. Gjithashtu, më pas thot pika numër 4 komisioni i përgjithshëm. Gjithashtu ky person ka deformuar fjalën e Sheh Muhammed ibn Ibrahimit në librin e tij Tahkim al-Qawanin, i cili thot domthonë gjykime li me kanunet, në të cilin ky person, domthonë Aliu, Ali Halbiu ka pretenduar se Sheh Muhammed ibn Ibrahimi e ka vendosur si kusht që gjykimi i ligjit të quhet kufri i madh, ka vendosur si kusht që ta bëjë halal me zemër. Donë kjo është, domethënë, është shpifje sepse fjala e Shehut thotë është më së qartë se dielli që ai nuk vendos kush për të bërë halal që tyut kufri madh. Pastaj do pika e 6, një prej vërtetë që ka vendosur komisioni i përgjithshëm kundrejt i personit është që ky në librin e tij At-Tahdhir min Fitnat at-Takfir, të ruani për fitnën e takfirit, thotë ky thotë e kanë nënvlefsuar gjykimin me ligjtëri për ligjit të Allahut. E kanë nënvlefsuar gjykimin me ligjtëri për ligjit të Allahut dhe ka thënë Në faqen numër 5 me pretendimin se dhënia e një lloj kujdesi të veçantë në këtë çështje, në çështjen e gjykimit dhe lidhja e tij me tauhidin kanë ngjashmëri thot me shijat dhe kjo thot komisioni i përgjithshëm, kjo është një lloj gabimi shumë i rëndë. Domethënë Ali Alibiu thot, kush interesohet shumë me gjykimin me ligjin e Allahut dhe fillon flet kundër atij që gjykon me ligjin e Allahut, ai në të vërtetë ka ngjarë me shija, thotë. Është përngjasur me shija, me rrafë, thotë. Dhe thotë komisioni për këtë lloj përngjasimi, po përngjasim pa drejtë. Kjo është padrejsi e madhe, kjo është gabim i rënd. Sepse çështja në të vërtetë, çështja e gjykimit me ligjin e Allahut, kjo është për pjesë e tauhidit. Edhe pse nuk është një lloj tauhidi vetë, sepse ajo hyn te një lloj tauhidi, por ka lidhje edhe me tauhidin rububie, dhe me tauhidin uluhie, dhe me tauhidin esma wa sifat. Kjo është, domethënë, kjo është një prej fetvave të komisionit të përgjithshëm lidhje me këtë çështje. Çështje tjetër, po në lidhje me ixhmaun e umetit në lidhje me këtë pikë, me gjykimin me ligjet e përgjithshme të Allahut. Komisioni i përgjithshëm ka një fetva tjetër. Ka një fetva, një person, i cili quhet Khalid al-Ambari, ka bërë një libër po me këtë çështje. Po në lidhje me çështjen e, domethënë, tekfirit, e kanë shumë qeftë kur përmendën çështjen e tekfirit, se këtë çështje domethënë tremrot. Edhe ka kthyer përgjigje komisionit përgjithshëm dhe ka mbasi ka lexuar të librin e tij dhe ka thënë që libri i tij është i rrezikshëm, sepse i mbron akidën e murxhive. Edhe ky person, Khalid al-Ambari, i cili e shan tekfirin, edhe e quhet tekfiri me radhë, runi nga tekfiri me radhë, ka thënë komisionit përgjithshëm që ky Khalid al-Ambari ka pretenduar se dietarët kanë rënë në ujdi dhe kanë ixhma që nuk quhet mosbesimtar ai që gjykon me ligjet e përgjithshme të Allahut. Edhe thotë komisioni i përgjithshëm, ai ka pretenduar ixhmaun e ehli sunetit që nuk është kufër i madh gjykimi me ligjet e përgjithshme të Allahut në ligjvënien e përgjithshme, përveç se atëherë kur njeriu e bën halal me zemër. Edhe gjykimi i ligjit sipas këtij personi në të gjitha rastet është vetëm si një gjunaf, si të gjitha gjunavet, dhe është poshtë kufrit. Pastaj do komisioni përgjithshëm. Kjo është një shpifje e qartë kundrejt ehli sunetit, burimi se shpifja vjen nga ignoranca ose nga synimi i keq. Allahu na ruaj dhe na shpëton nga çdo e keqe. Kto ishin domethën disa, domethën fetva, edhe disa fjalë të dietarëve, të cilët tregojnë dhe flasin për ixhmaun umetit islam lidhur me këtë çështje. Domethën, o vëllezër, këtu kemi bënë çështje të madhe. Nuk është shaka. Gjithë dietarët që përmendëm kanë treguar ixhmaun umetit islam. E me gjitha të dalin këta, që ne mund të thëmë të nëpite, njërës dhe më dhënë, sa po kanë dalë, sa po kanë mbirë, këpton? Dalin edhe i quaj kundështarë të tyre khawarij, si punë Ali Halebiut me shokë, i quaj në khawarij, dhe me që justifikohen, që kosh justifikime të tyre vëllaj, dhe më dhënë, janë për qeshe për qa bashkë. Shikoni justifikimin e tyre, justifikimi të tyre i parë është, ata janë argumentuar që gjykimi me ligjin e Allahut, me ligjtë për ligjin e Allahut, është kufër i vogël në të gjitha rastet. Përveç rastit kur njeriu, domethënë, e bën halal me zemër, këtë rast më janonin se për të nuk ka dyshim asnjëri dhe murxhiet e pranojnë që po e bën halal me zemër, atë që ka bërë Allahu haram është kufër. Ne flasim kur njeriu ndryshon ligjin e Allahut dhe vendos ligj tjetër. Dhe bën ligj të përgjithshëm për gjithë njerëzit. Për këtë rasti, këta murxhiet thonë që ky është kufër i vogël. dhe nuk është kufër i madh, dhe janë argumentuar me fjalën e Ibn Abbasit, i cili është pyetur për ajetin o men lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun, kush nuk gjykon me atë që ka zbritur Allahu, ai është prej mosbesimtarëve. Ka thënë Ibn Abbasi, ky është kufër dunë kufër. Në një transmetim ka thënë Ibn Abbasi, lejse bil kufër ledhi jetë dhe bunë i lehi. Nuk është kufri që mendojnë ata. Nuk është kufri që mendojnë ata. Për shfarë fjalë Ibn Abbasi, të fati ishtë për fjalë Ibn Abbasi, disa djetarë kanë gjykuar që teksti ti fjalë që është transmetu nga Ibn Abbasi është dopët. Le ta konzërëm sikur është sakt. Dhe kjo është mendimi shumicës djetarëve që fjalë ti është sakt. Po e konzërëm sikur është sakt. Ata më të mirë që është sakt. Kjo është, më thënë, kjo lloj mendimi që ka treguar Ibn Abbasi është një prej mendimeve që është treguar tek ky ajet, dhe jo të gjithë mendojnë, nuk është ky vetëm mendim. Ka dhe mendim tjetër shpjegimin e ajetit që do vi më mbrapa. Në mendimin e parë që këtu flitet për kufër, dunë kufër. Dhe kufër dunë kufër, ndonjë që është kufër poshtë kufrit të madh, domthonë kufri i vogël. Ky është kuptimi. Dhe pyetja që duhet bërë këtu është për çfarë rasti flet Ibn Abbasi këtu? A flet Ibn Abbasi këtu për atë person i cili ndryshon ligjin e Allahut? A flet Ibn Abbasi këtu për ata persona të cilët e kanë lënë Kur'anin më janë dhe kanë marrë një jasa ose një të ngjashëm me jasën dhe kanë vendosur si punë Kur'anit dhe gjykon tek ai ditë dhe natë edhe për të gjithë njerëzit? A për të flet Ibn Abbasi? Fatikisht përgjigje për këtë është domethënë si vjen. Ne themi së pari, kjo domethënë nëse ne do pretendojmë që Ibn Abbasi flet për këtë lloj rasti kur njerëzit e ndryshojnë ligjin të gjithë, themi kjo është shpifi ndaj Ibn Abbasit. Sepse Ibn Abbas në kohën Ibn Abbasit kjo lloj, domethënë kjo lloj ideje, kjo lloj ngjarje nuk ka ekzistuar. Për arsye sepse historikisht është vërtetuar që muslimanët nuk janë gjykuar me ligj tjetër për ligjit të Allahut. Që në kohën e sahabëve deri në kohën e ardhjes së tetarëve, në kohën e Ibn Temizit dhe Ibn Kathirit. Domthonë deri në vitin 700 muslimanët janë gjykuar vetëm me ligjin e Allahut. Nuk dihet që muslimanët që tek muslimanët këtar në imperisit këtë marrë një ligj, legjislacion tjetër përveç Kur'anit, ta këtë vendosur atë në vend Kur'anit, ta këtë heq Kur'anin më janë. Kjo s'ka ekzistuar. Dhe sidomos kohën Ibn Abbas që ishte në kohën e sahabëve normalisht. Atëherë, domethënë këtu bëhet fjalë domun për çfarë flet Ibn Abbasi këtu? Kjo është që ne duhet domun të meditojmë rreth kësaj me vëmendje. Atëherë Ibn Abbasi këtu domethënë flet për një lloj rasti tjetër i cili nuk është ky rasti të cilin ata e përdorin, për cilin ata e përdorin. Po ta shikosh rastin për çfarë flet Ibn Abbasi, historia është që në kohën Ibn Abbasit kanë qenë Khawarijët ata të cilët e përdorin këtë lloj ajeti si argument. Dhe Khawarijët e përdorin këtë lloj ajeti për kë? Për njerëzit e thjesht edhe për prisit të cilët gjykonin me ligjet e vërtetë të Allahut. Për njerëzit e thjesht që bënin gjunafe edhe për prisit që gjykonin në një çështje të veçantë me ligjet e vërtetë të Allahut, por ligji i tyre përgjithësisht kush ishte ligji i Allahut. Domethënë, shembull, për të kuptuar. Prisit ishin Benu Umejjet që i thonin Sham. Ata legjislacion kishin Kur'anin. Mirë po u vinte ndonjë mik ose ndonjë shok që kishte bërë një gjunaf, edhe ata nuk e dënonin për hir të miqësisë dhe shoqërisë që kishin me ta, por e përjashtonin dhe e fanin dhe do si thosh e largonin nga dënimi për ndonjë që caktonte ligji i Allahut. Kjo është ajo që ekzistonte kohën e Ibn Abbasit. Dhe për këtë lloj rasti është pyetur Ibn Abbasi nga Khawarijët. Gjithashtu e pyetur dhe një prej tabiin që quhet Abu Mijles, do vi domethën teksti tani më mbrapa. Edhe për këtë ka thënë Ibn Abbasi që ky është kufri i vogël, sepse Khawarijët me anë të këtij ajeti që thotë kush nuk gjykon me ligjin e Allahut e kafir, e përdorin këtë ajeti për Beni Umeje, të cilët ata gjykojnë me ligjin e Allahut në të vërtetë. Edhe thoshin këta kafirë se kush ka thënë Allahu, por në të vërtetë ajeti nuk flet për këtë rasti. Për këtë transmeton Ibn Xheriri me zinxhir transmetimi të saktë nga Umar ibn Hudejr, thotë: shkuan tek Ebu Mijles disa njerëz nga fisi Benu Amr ibn Sadus, që ishin domethënë ibadije. Ibadije është një prej grupeve të Khawarijve. Dhe i thanë: "O Ebu Mijles, fjala e Allahut më dhëruar, o men lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ash hak. Edhe i thotë ai po. I thanë: "O Ebu Mijles, po këta thotë a gjykojnë me ligjin e Allahut?" Thotë për këpër Beni Umejet, khalifet. I thotë ai: "Ligji i Allahut është feja e tyre që ta ndjekin dhe që e zbatojnë. Atë thon ata dhe tek ajo ftojnë, dhe nëse lën diçka prej saj, ata e dinë që kanë bërë gjunaf." I thanë: "Jo, pash Allahun, por ti ke frikë." I thotë ai: "Përkundazi, ju jeni më parësor për të pasur frikë sa unë." Thotë: por ky ajet ka zbytur për çifutët dhe për krishterët dhe për mushrikët. Ky është teksti i qartë i cili ka ardhur nga Mumixhles, e Bumixhles. Domethënë, e Bumixhles një prej tabiinëve të njohur, i cili u pyet për ata Beni Umeje, nuk i quajti mosbesimtar. Pse? E para gjë i thotë ata gjykon me ligjin e Allahut. Nuk dalin nga ligji i Allahut. Domethënë, Ibn Bumixhles dëshmon këtu që ata nuk kanë marrë ligjin e Allahut, ta nxjerrin me njëan dhe vendosin një ligj tjetër, legjislacion të ri për ligjin e Allahut. Jo, thotë ky është ligji i tyre. Qartë? Kjo është pika e parë. E dyta thotë që ata çfarë bën përjashtojnë për ligjin e Allahut ndër një person, edhe thotë kur e bëjnë ndonjë gjunaf, e bëjnë duke menduar që ata po bëjnë gabim. Domethënë, nuk ka vend te ky ajet për ta. Këtë u thotë e Bumixhles këtyre njerëzve. Por thot ky ajet ka zbritur për çifutin për krishterët, do vi sqarimi kësaj më vonë inshallah. Kështu që Bumixhles këtu na tregon një çështje shumë të rëndësishme në një realitetin për të cilin të flitesh atëherë në kohën e Abbasit, në cilin ai thotë që është kufri i vogël. Për çfarë flitet? Flitet për prisa që gjykojnë me ligjin e Allahut, edhe Ibn Abbasi për këtë ka folur dhe ka thënë që kjo është kufri i vogël. Kështu që domethën ta marrësh tash këtë rasti, rastin e prisave në kohën e Abbasit gjykojnë me ligjin e Allahut. Dhe pastaj ta krahasosh atë me rastin e sotshëm që njerëzit e kanë marrë Kur'anin dhe kanë vendosur me cep. E thon Kur'ani ka vendosur vetëm në xhami. Dhe marrin një jasa dhe vendosin për gjykuar mes njerëzve, thuash që Ibn Abbasi ka folur për këtë lloj rasti. Pashallahu kjo është pifje. Kush pretendon se Ibn Abbasi ka folur për rastin e sotëm që ne jetojmë sot, ai ka shpirtin e Ibn Abbasit. Dhe kanë treguar dietarë që ky person i cili pretendon diçka të tillë nuk ka shans të sjellë një fjalë vetëm Ibn Abbasi që mbështet mendimin e tij në këtë çështje. Sepse Ibn Abbasi ka folur nga ditë për çfarë? Për rastin kur prisit përjashtonin mikun, shokun nga ligji i Allahut. Për këtë kanë folur. S'kan folur për rastin kur prisin me ligjin e Allahut dhe anësh kalon dhe mendos një ligj tjetër për ligjin e Allahut. Kështu që kush nuk bën dallim ndër këto dyve, ai është ignorant i madh. Ose është njëri i cili dëshon të fusit keqen umetin islam. Kështu që domethën këtu do të bërt dallim shumë i madh dhe që këtu domethën themi që kush pretendon me anë të fjalës Ibn Abbasit që gjykimi me ligjin e Allahut në çdo rast është kur i vogël, ai në të vërtetë është ose ignorant ose njëri i cili ka synime të këqija në lidhje me fenë islamit. Me përjashtim të atyre njerëzve të cilët kanë gabuar me dije, duke pretenduar domthonjë që po gjen dije në vërtetë, por kanë gabuar në të çështje dhe nëse kanë gabuar, detyra e tyre që të kthehen ben topë tek Allahu subhanahu wa taala mbasi të sqarojë këtë çështje. Ka thënë Ahmed Shakir, që është nga dietarët bashkohorë që e ka jetuar këtë lloj problemi dhe ka jetuar gjithashtu argumentimin që bëjnë këta murxhije të sotëm me fjalën Ibn Abbasit. Thot Ahmed Shakir. Thot e theri që është transmetuar nga Ibn Abbasi dhe nga disa të tjerë, thot. Janë të disa ethere me anë të cilave disa ethere që luajnë me to njerëz që duan t'i humbin të tjerët në kohën tonë. Thotë janë disa, domthonë ethere me anë të cilave luajnë ata al-mudhillun, domthonë ata që humbin të tjerët në kohën tonë. Thot. Të cilët pretendojnë se kanë dije, edhe të tjerë njerëz si punë këtyre të cilët janë shumë gunxhintar ndaj fesë. Dhe e bëjnë, domthonë këto tekste të Ibn Abbasit, fjalë Ibn Abbasit dhe të tjerë dietarë, fjalë Ibn Abbasit, i bëjnë këto tekste justifikim edhe formë për të lejuar gjykimin me ligje të tjera për ligjet të Allahut, të cilat janë vendosur sot në vendet islame. Domthonë Ahmed Shakir, Allahu më shrof që nga dietarët e mëdhtë umetit që ka jetuar në kohët e sotme, pak para domthonë Sheikh Al-Albanit, thotë tregojnë që fjalë Ibn Abbasit thotë që ky është kufri i vogël, edhe fjalën e Bumixhlesit e përdorin sot ata që duan të luajnë me njerëzit. Edhe e përdorin të si justifikim për çfarë? Që të vendosen ligjet e tagutit në vendet islame. Kjo është lojë, thotë, në vërtetë që bëjnë këta me ligjin e Allahut. Kjo është shumë e madhe. Vllajti Mahmud Shakir e ka përforcuar këtë çështje në një formë tjetër, thotë. Mahmud Shakir është dietar gjithashtu, vllai i Ahmed Shakirit, thotë: këto athar, do në fjallë Ibn Abbasit dhe Ibn Bumixhles dhe tjera si punë këtyre, Mahmud Shakir i këthejnë përgjigje këtyre që i përdorin këto athar, fjallë Ibn Abbasit dhe fjallë tjera si punë këtyre, edhe dëshirojnë t'i përdorin ato si mjetë për të lejuar dalin nga ligji Allahut. Edhe e sqaron Mahmud Shakir që këtu do në pyetja e atyre i badhive, do më dhënë Khawarijxh ndaj Ibn Bumixhlesit, nuk ka lidhje me vendosin i ligjit tjera si që bëhet sot. Nuk ka lidhje me vendosjen e një ligji tjetër, thot Mahmud Shakir, domethënë që pyetja që i bën i badhiet e Bumixhlesit nuk ka lidhje me gjykimin në pasuri, në çështjet e nderit, në çështjet e gjakut, me ndonjë ligj tjetër përveç shariat. Domethënë ata ibadiet nuk i kanë thënë çfarë gjykimi ke ti për atë person i cili gjykon në çështjet e nderit, domethënë kur një person bën imoralitet, ose kur një person vret, ose kur një person vjedh, çfarë gjykimi ke për këtë person, quhet kafir apo jo? Domethënë thotë që në të vërtetë Hawarijët sa pyetën për këtë Ebu Midhjezin, thotë që gjykimi që dha, domethënë që u pyet Ebu Midhjez, nuk ishte për çështjen e pasurisë, nderit edhe gjakut, domethënë kur një person gjykon në këtë çështje me ligj të përveç shariatit tek muslimanët. Dhe as nuk është pyetur Ebu Midhjezi kur një person nxjerr një kanun i cili të cilin e bën të detyrueshëm për muslimanët që ata të gjykohen tek ai përveç ligjit të Allahut në librin e tij dhe gjykimit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj thot Mahmud Shakir, në bazë tregon domthonjë që fjala e Ebu Midhjezit nuk ka lidhje me këtë lloj rasti që jetojmë ne sot. Thot Mahmud Shakir, më mbrapa thot, kush e bën të lloj veprimi, domthonjë që vendos një ligj tjetër, ligj sezon tjetër dhe detyron njerëzit për të, ky lloj veprimi thot konzerohet, domthonjë largim nga Allahu, nga gjykimi i tij, edhe largim nga feja e tij. Dhe kjo konzerohet ti japësh përparësi ligjeve të kufrit mbi ligjit të Allahut. Dhe ky është kufër thot. Nuk ka dyshim në këtë që kjo është kufër asnjë prej atyre që drejtohen nga kibla. Edhe pse thot ata janë në kundërshtim në çështje të tjera thot. Nuk ka dyshim asnjë për atyre që drejtohen nga kibla që ky person që e thot këtë gjë dhe fton ata ai është kafir. Në një person i cili domethënë i fson njerëzit edhe thot që nuk ka problem ose thot për shkak që ne do vendosim një ligj tjetër, ai është kafir. Kjo është fjalë e tij domethënë. Edhe një herë përsëri thot, ky lloj veprimi thot, konsiderohet kthim shpinën ndaj Allahut dhe ligjit të tij dhe largim nga feja e tij. Domthonjë ky lloj veprimi domthonjë që të marrësh një legjislacion tjetër, të detyrosh njerëzit ta zbatojnë atë përveç Kuranit. Edhe ky konsiderohet t'i japësh përparësi ligjeve të kufrit përpara ligjit të Allahut. Edhe ky është kufër. Në këtë nuk dyshon asnjë prej muslimanëve që drejtohen nga kibla, edhe pse kanë kontradiktë në çështje të tjera thotë. Nuk dyshon asnjë prej muslimanëve që drejtohen nga kibla që ky lloj veprimi konsiderohet kufër për atë person që e thotë dhe kufër për atë person që e domthon efton i fton njerëzën ta. Këtë kam përmendur tek domthon fusnotat e tefsirit të Kethirit vëllimi numër 10 faqja 349. Kështu që po ta shikosh më vonë edhe Mahmud Shakir këtu ka treguar gjithashtu ixhma'u në umetin islam që kush vendos një legjislacion tjetër përveç legjislacionit islam, me të cilit ai dëshiron të gjykohen njerëzit tek ai dhe i detyron njerëzit të gjykohen tek ai, ai në të vërtetë ka dalë nga feja islame dhe për këtë thot nuk dyshon asnjë prej muslimanëve, edhe grupet të humbra nuk dyshojnë këtë thot. Kjo është fjala domethënë e Sheikhut Mahmud Shakir dhe Ahmed Shakirit. Dhe domethënë kjo ishte domthonjë justifikimi i tyre i parë, domethënë kështu që justifikimi i tyre që thon, që ai justifikohemi fjalën Ibn Abbasit, që sipas tyre Ibn Abbasi ka thënë që ky është kufri i vogël, sipas tyre gjykimi i tyre për ligjin e Allahut është kufri i vogël, kjo shpifje nuk është vërtetë. Edhe u themi këtyre njerëzve. Po qëse ky ajet tregon ka që ky është kufri i vogël. Po mirë, ajetet e tjera që flasin për të çështë, ku ti çoni? Sepse ka shumë ajete të tjera në të cilat tregohet që gjykimi i lehtë për ligjin e Allahut e nxjerr një nga imani, si ajeti që thotë fala rabbike la yu'minun, pasha zonë nuk kanë besuar, do ne mos besim parë. Do ta shikojmë inshallah në mësimin e ardhshëm fjalët e dietarëve që kanë treguar, nuk ka ime të tjerë që kanë treguar që këtu fitet për kufër të madh, nuk kanë besuar, do ne mos besim parë. Gjithashtu elem të ledhin e zormun, a nuk e partë ata që pretendojnë se kam besuar, e ke qunë Allah pretendim besimin e tyre që dëshiron njëri duni të hakemën e tagut, duni të gjukon të tagut. Në nënë Allah, madhur, nuk e parnojnë besimin e tyre personën cilët dëshiron të gjukon të taguti. Mirë, nëse ata e quajnë fjallën ajdin e parën sërën majde, që thotë kjo është kur i vogër, po këta ajdin ku i qëjnë? Po tjera ajdin se kur i tyre që janë shumë, ku i qëjnë? Qëfar shpikim dhe jepin e tyre? Nuk kanë asin dhe shpikim qëfar të jepin e tyre, vetëm se të ngjelen në pasin dhe përgjigje. Edhe pastaj ngjelet domthon fjalë atyre, të cilën e kanë keq përdorur disa njerëz, që është që disa dietar te ky ajet që thotë o men lam yahkum man zallahu fa ulaikum kafirun, kush nuk gjykon me ligjin e Allahut, ai është për mosbesimtarëve. Kanë thënë disa dietar për seleve që ky ajet ka zbritur për çifutët dhe krishterët. Ka zbritur për ehli kitabin. Kanë thënë disa dietar për seleve që ky ajet ka zbritur për ehli kitabin. Atëherë domthon këtë lloj shpjegimi dietarët e kanë përmendur si mendim të dytë të ajetit. Mendimi i parë është mendimi i Ibn Abbas sipas tyre, që thonë që është kufri i vogël, mendimi i dytë është ky. Dhe sipas kësaj ideje, për disa kush mendimi i dytë, përveç mendimit të Ibn Abbasit që thotë që është kufri i vogël, atë i bëj që këtu flit për kufrin e vogël, atë flit për kufrin e madh. Vetëm se këtu flit për kë? Për çifutët. Kjo është pika e parë. E dyta, fakti që ky ajet ka zbritur për ehli kitabin, kjo nuk do të thotë që nuk ka lidhje me të tjerat. Jo, kjo ka lidhje me çështë quhet sebabun nuzul, shkaqe të zbritjeve. Kështu njëjtë kuranor zbret për një shkak. Për shkakun e një filan personi i cili bën një veprim. Por kjo nuk do të thotë që nëse një person bën të njëjtin veprim më mbrapa, ky ajet nuk e përfshin. Do të thonë Allahu më dhuroj këtë ajet e ka zbritur për t'treguar veprimin e çivutëve dhe ka treguar që veprimi i tyre është kufër. Dhe ata që janë mosbesimtar për këtë lloj veprimi, edhe pse ata janë mosbesimtar për veprimet e tjera përpara, por ata vetëm për këtë veprim kanë bërë një kufër tjetër që i nxjerr përsëri nga feja dhe ështëon shumë akoma më shumë kufrin e tyre. Por fakti që ka treguar Allahu që ky ajet, domethënë ose që kanë treguar dietarë që ky ajet ka zbritur para ata, kjo nuk do të thotë që ai nuk përfshin të tjerë. Për shembull Allahu subhanahu teala ka treguar shumë ajete të tjera ngjarje. Për shembull thotë Allahu subhanahu teala në surën Hujurat: "Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binabin fatabayyanu." O ju që keni besuar, nëse u vjen ju një fasik, me një lajm siguroni. Ky ajet ka zbritur se një person që e dërgoi profeti sallallahu alajhi wasallam për të marrë zakat nga fisi Harith ibn Dirarit, që ishte prej çeputëve. Ky personi pati frikë shkonte tek fisi i tij se mos e vrisnin, nga domethënë nga ajo problemi i tij që kishte mbështinë e tij ai vet, pati frikë dhe nuk shkoi. Dhe i vajti i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, ata më kërcënuan për të vrarë. Edhe u nis profeti sallallahu alajhi wasallam për të luftuar. Po pa u siguruar një që ajo është vërtet. Kur u siguroi, pastaj mori vesh që kjo ishte gënjesh tek ti. Edhe zbriti ai kuranoi thotë: "O ju që keni besuar, kur t'ju vijnë lajm për një fasiku, siguroni." Ajeti ka zbrit për këtë. Vallë vetëm për këtë flet. A vlet për gjithë ato që bëjnë verbimin e tij. Dhe këtu ajeti, domethënë vërtet ajeti ka zbrit për çifutët. Por në të vërtetë, kjo nuk do të thotë që ai nuk përfshin të tjerët, prandaj kanë thënë dietar kanë nxjerr rregullin e njëjtë që thotë: "El-ibratu bi'umumil lafz la bi-khususis sabab." Thotë ajo që merren në konsiderat tek ajeti kuranore është teksti i përgjithshëm që përfshin ajeti dhe jo shkaku i veçantë për cilin ka zbritur. Domethënë ajeti ka zbritur për një shkak të veçantë. Por teksti është i përgjithshëm që përfshin atë shkak dhe çdo person që e bën atë lloj shkaku të till ka një njëjtin gjykim. Atëherë don kjo është pika e parë, domethënë që don kur fakti kur që thon ditë selefët që ky ajet është ka zbritur për çifut, nuk do të thotë që nuk ka lidhje me ata person që bëjnë veprën e çifutëve. Atë pyetja është, çfarë vepër kanë bërë çifutët për cilin ata merituan këtë lloj gjykimi? Kjo është çështje më të vërtetë, domethënë duhet të seriozuar. Dhe ka nevojë domosdoshmë që të kuptohet qartë. Atëherë për këtë lëgje kanë ardhur dy hadithe të qarta të Buhariut dhe të Muslimit. Kemi nga Ibn Umar radhiyallahu anhu thotë: "Çuan tek profeti sallallahu alajhi wasallam një çifut dhe një çifute të cilët kishin bërë zina." Edhe u tha profeti sallallahu alajhi wasallam atyre: "Çfarë dënimi ju keni te libri juaj?" I than dietarët atyre: "Ne te libri jon kemi dënimin jon kundër tyre dyve, është atyre u nxihet fytyra dhe hypen kafsh mbrapsh." Dhe nxirr para njerëzve për t'u turpëruar. Tha Abdullah ibn Selami, që ishte për musliman dhe ishte për dietarët atyre, thoi dërguar Allahut, kërkoi atyre të cilën Teuratin, edhe e sollën Teuratin. Edhe vendosi dorën tek ajeti që flet tek ajeti Teuratit, i cili tregon domosdoshmë që ai person që bën immoralitet burr apo grua vritet me gur. Edhe lexuan atë që ndodhish përpara tij dhe atë që ndodhish mbas tij, por nuk lexuan tek se vuan dorën aty. Edhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, i tha Abdullah ibn Selami, i tha Abdullah ibn Selami ti person ngrije dorën, hiqi dorën që aty. Edhe kur hoqi dorën, kur shikojnë aty ajetin e gurzimit në Teurat, Edhe e lexuan atë ajet. Edhe tha profeti sallallahu alajhi wasallam, urdhëroi që të, domethënë që të vriten me gur. Dhe një transmetim tregon profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "O Allah, unë jam i pari që e rinj gjallë ligjin tënd mbasi e vdiqën çifutët ligjin tat." Edhe në transmetimin e Muslimit nga Bara ibn Azib, profeti sallallahu alajhi wasallam tregon që sollën një çifut në çifute që i kishin nxirr në fytyrë dhe tha profeti sallallahu alajhi wasallam atyre: "A kështu e keni ju në librin tuaj dënimin e imoralistit?" I than ata: "Po." Edhe atëherë thiri një profet një person, profeti sallallahu alajhi wasallam, për dietarët e tyre dhe i tha: "Po të lutem për hir të Allahut, a kështu e ka zbritur Allahu mbi Musën Teurat, në Teurat kështu e gjeni thonë në Teurat që zbrit Allahu te Musa? Kështu është dënimi i atij personi që bën immoralitet?" Tha: "Jo." Edhe sikur ti mos ma kishe kërkuar këtë gjë për hir të Allahut, nuk do të tregoje thotë. Ne në e kemi thotë në librin ton që ata vriten me gur. Por kur ky lloj veprimi fillon të bëhet te njerëzit tan të lart, ne thotë e merrim njërin e lart dhe nuk e dënonim. Pastaj e bën të lloj veprimi njëri i dobët dhe ne dënonim. Dhe na than ne dhe ram dakord pasan e jetë mblidhemi që të vendosin një ligj të përbashkët në cilin dënojmë dhe njërin e lart dhe njërin e dobët, i dënojmë gjithësoj. Edhe vendosëm në vend të gurzimit, në mbrapsht me gur, vendosëm nxjerrjen e fytyrës dhe kamzhikun. Edhe tha profetit sallallahu alajhi wasallam, o Allah, unë jam i pari person që po e ringjall ligjin tënd mbasi ata e vdiqën atë dhe u urdhëroi që të vriten me gur. Edhe këtu pas sa zbritën Allahu më dhuroi ajetin që thotë, o men lem yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun, dhe kush nuk gjikon me ligjin e Allahut ai është prej mosbesimtarëve. Dhe edhe ndvim. Çfarë kuptohet për haditheve? Ajo që kuptohet për haditheve që ne intereson ne këtu është që këta domethënë çifutët nxorrën një ligj të ri, do ndryshuan ligjin e Allahut dhe vendosën një ligj të ri përveç ligjit që vendos Allahu. Allahu kishte vendosur ligj që të vritet me gur, ata vendosin ligj të ri. Domthonë bën një lloj legjislacioni të ri. Dhe ky lloj legjislacioni çfarë ishte? Ishte kishte të bënte me një lloj ligji që përkiste të gjithë njerëzën. Nuk e vendosën, nuk e bën përjashtim vetëm njerëzit mirë. Njeriu të lartë sipas tyre, që qenë ata njerëz të mirë, por ata thonë, përdesë po përjashtojmë të përjashtojmë të gjithë. Atë çfarë bën? Në vend që të përjashton një nga një, vendos një ligj legjislacion për gjithë njerëzit. Edhe për këtë arsye Allahu më dhuroi gjykoj për ta që ata kanë dalë nga feja e Allahut dhe quhen mosbesimtar për këtë arsye. Domethënë, ajo që bën çifut, çfarë ishte në të vërtetë? Ata vendosin një legjislacion të ri. Kurse në kohën e Ibn Abbasit, çfarë ndodhte? Çfarë ndodhte në kohën e Ibn Abbasit? Hulefat atëherë nuk vendosin legjislacion të ri, ata nuk thoshin që ai person që bën imoralitet nuk gurzohet. Por çfarë thoshin? Ky është miku jon, prandaj ne po përjashtojmë mikun ton. E qartë? Kështu që domethënë, ajeti kuranor ka zbritur për çifutët dhe ky është teksti të Buhariut të Muslimit që tregon ka zbritur për çifutët. Dhe arsye pse Allahu më dhuroi ka qenë ata mosbesimtarë sepse ata ndryshuan ligjin e Allahut dhe vendosën një legjislacion tjetër. Dhe po për këtë ka thënë Ibn Taymija që kush ndryshon ligjin për cilën ka ixhma automatit, ai është mosbesimtar sipas rënies të dakord të gjithë fuqave. Ky është teksti. Prandaj kjo fjalë që pretendojnë këta që ky ajet ka zbritur për çifutët, kjo nuk bie kundërshtim fare me këtë idenë që po tregojmë ne. Përkundazi e mbështet ato dhe më fuqishëm. Madje un po them diçka. Fjala Ibn Abbasit, me fjala e Bumidhezit. Gjithashtu edhe fjala domethënë ajeti kuranor nuk bie kundërshtim fare me Ibn Abbasit dhe as me shkakun e zbritjes. Pse? Shkaku i zbritjes tregon për rastin kur njerëzit ndryshojnë legjislacionin dhe tregon që ky është kufër i madh. Kurse Ibn Abbasi ka treguar dhe Ibn Mijdes ka treguar rastin kur njerëzit nuk ndryshojnë legjislacionin, po bëjnë vetëm përjashtime dhe bëjnë falje aty ku Allahu nuk fal. E qartë? Ky është dallimi. Prandaj dhe Ebu Mijdes dhe para Ibn Abbasi kanë gjykuar që ky lloj rasti kur ata falin ligjin e Allahut dhe nuk dënojnë me ligjin e Allahut, por bëjnë përjashtime, është kufri i vogël. Ndërsa kur bëhet legjislacion siç mund të shifutot, ky është kufri i madh dhe kjo është ajo që treguam dhe ky është edhe gjithashtu ixhmau me Islam dhe këto janë shkurtimisht justifikimet atyre që kanë përmendur në të cilat ata pretendojnë që domethënë mandi këtyre dy fjalëve, fjalën që thotë para kufur duan në kufur dhe fjalën e dytë që thotë që ky ajet ka zbritur për çifutët, mandi këtyre ata kanë pretenduar që këtu flitet për kufrin e vogël të madh ose nuk flitet për muslimanët dhe ne e shpjeguam pak a shumë këtë gjë me dhe për këtë falëndim tek Allahut që këtu nuk flitet siç pretendojnë ata për kufrin e vogël, por flitet për kufrin e madh dhe kufri i vogël vetëm në rastin kur njeriu bën përjashtime dhe jo kur vendos legjislacion. Ndërsa për rastin kur njeriu e bën halal atë që ka bërë Allahu haram dhe bën halal gjykohet me një tjetër, për këtë nuk dyshon musliman, llogarit për këtë dhe murxhijet janë dakord dhe thonë që me të vërtetë që ai që bën haramin halal ose halalin haram ai del nga feja islame. Kjo është çështje e padiskutueshme, nuk diskuton njëri ta. Gjithë çështja është kur njeriu vendos një legjislacion, edhe pse me gojë mund ta pranoj, kjo është hipokrizi e qartë. E pa më gojë po thot, e di që ata që ka porsier musliman dhe duan ligjin e Allahut, ai për të bëj çefin atyre, çau thot, thot e po unë më dakord me Kur'an, nuk vim kundër gjykojmë, nuk kam çfarë të bëj, sepse kështu janë rrethana, u thon, prandaj po ligjojmë ligj tjetër. Ne vendos ligj tjetër, jo vetëm që vendos. Por çfarë bën? E vendos ligj tjetër dhe i detyron njerëz me forcën e ligjit, me forcën që me forcën e pushtetit që ta zbatojnë atë ligj, i lufton të gjithë ata të cilët e kundërshtojnë të lloj ligji. Edhe ata ftuës se cili fton njerëz për të gjykuar me ligjin e Allahut, i lufton dhe i fut ata në përbuqje. E megjithatë, domethënë, ky sipas këtyre njerëzve konzorohet musliman, sipas këtyre murxhive konzorohet musliman dhe nuk ka për të asnjë problemi të madh, por kundër e thjeshtë duke bën gjunaf si gjunafa të tjera. Në të vërtetë, domethënë, ky është duke luftuar ligjin e Allahut haptëzi dhe duke vendosur një legjislacion tjetër, edhe me anë të vektive primi sipas ixhmaut që treguam nga këta dietarë që përmendëm, ky konzorohet kufër i madh në rastin. Në mësimin e ardhshëm shpresojmë që të tregohen, domethënë të tregojmë inshallah dhe fjalë të tjera dietare lidhur me këtë çështje, edhe disa ide të tjera kuranore që flasin për këtë çështje, të cilat e vërtetojnë që ky mendim që po tregojmë, ky është mendimi i vërtetë i Ehlis Sunnetit dhe Xhamatit, dhe kjo është çështje e parë të cilën domethën trajtojnë dhe e përhapin shumë këta që quhen grupi i hakut ose i harkut, që mua unë do preferoja ti quhenin pseudo selefista. Edhe domethën mendoj që kjo çështë do vi inshallah do sqarohet pse këta janë pseudo selefistë, nuk janë selefistë, s'kan lidhje me selefizmin. Dhe problemi i tyre i parë që ata kanë kundërshtuar xhamaun umat islam në këtë çështje. Kjo është problemi i tyre i parë, që ata kanë kundërshtuar xhamaun umat islam. Po mund të parnohet kundërshtimi i xhamaut kur njeriu nuk e di. Ndërsa kur njeriu merr vesh që ka xhama nga disa dietarë të xhamaut dhe nuk tregon kundërshtimin e tij xhama me fakte, atë i ngjelet para ti ose ta pranoj xhamaun ose të pranoj që ai është në humbje, sepse umat islam nuk humbet. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk bashkohet umat i në humbje. Edhe jo më pasaj ai që pretendon ta që e quajnë atë që e mbështet ixhma e quajnë tekfirs. Edhe u thash dhe përsëris, këtu ka lindur termi tekfirs. Që përdorin këta edhe sot dhe fillojnë dhe shfryjnë nëpër mezhlisë të muslimanëve, ky është tekfirs, ai është tekfirs, kanë për qëllim të çështje veçantë. Ky është qëllimi i tyre. Në veçantë për të çështje. Domethënë për të çështje për cinën ka ixhma automat i islam. Kur njeriu beson atë që ka vërtetuar xhmau dhe argumente qarta fetare, ata i quajnë tekfirs. Mendo pak don sa larg janë ata nga vërteta. Nëse Allahu më dhuar të udhëzoj tek çdo e vërtetë, të na i hapi syt edhe të na largojë nga çdo humje, Allahu më shpëlojë me mirë të gjithëve. Vazdojmë inshallah në seminarin.